सतनाम श्री कार न चुकाई। ना संसार विच हो जाए, नानक नाम विहुणिया, मोह काले उठ जाए। पौड़ी हर सज्जन मिल प्यारे, मिल पंथ दसाई, जो हर दसे मित्ता, किस हो बल जाई। गुण सांझी तिन स्यों करी, हर नाम त्याई। हर सेवी प्यारा नित, सेव हर सुख पाई। बलहारी सतगुर तेसा, जिन सोजी पाई। हर सेवी प्यारा नित्ता, सेव हर सुख पाई। बलहारी सतगुर तेसा, जिन सोजी पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा, परथाए साखी महापुरख बोल दे, सांझी सगल जहान, गुरमुख होए सो भओ करे, अपना आप पछाण। राग सोरठ दी वार दी बारहवीं पौड़ी श्लोकां नाल।